Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Investorerne er blevet kastet godt og grundigt rundt i markederne de seneste dage i et helt tid uset tempo, hvor nogle er gået i panik, eller andre har set opkøbsmuligheder. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Persson. Godmorgen. Brækpose eller champagne til dig de seneste par dage? Kan jeg ikke få en mellemting eller hvad? Nej. Nå, okay. Vi går til yderligheder her med det samme. Du tager champagne, det er meget bedre end en brækpose. Det er lidt som om, du har siddet stille, mens at, det har raset omkring ørerne på os her de sidste 7 dage. Ja, mere eller mindre, ikke? Altså, jeg var jo gået lidt kontant, så kan man sige, om det var held eller forstand, men jeg havde jo... Det vil jeg ikke kommentere på. Nej, det er godt. Tak for det. Det er også meget rart. Jeg havde jo solgt et par aktier, og havde 37.000, så jeg havde 15% kontant i porteføljen. Og det er egentlig sådan der, hvor jeg tænker, man lige har taget overkrydderne af. Nu må vi så se, om de der hysteriske ridt er overstået, eller om det bare... Vi kun har en pause. Jeg håber, at det sidste var, jeg lige vil sige, eller jeg satser på, at det første måske... Jeg drømmer om, at vi nu ligesom tager og tænker, okay, vi var kommet for højt op i træet, så lad os få noget konsolidering, hvor markederne i en måneds tid til at lande bevæger sig vandret. Så kommer der også nogle aktieudbytter. De er også mange gange med til at dæmpe udviklingen i indekset, så at kravle opad, jamen det har vi måske udskudt til sommer, hvor junioranalytikerne kommer på banen, så kan de hæve priserne helt vanvittigt. Så ja, den glæder. Der var lige en kendhest der. Ja. Men altså efter 7 dage i rødt, så ventede det danske marked altså i går sammen med resten af Europa også her til morgen, og vi også i plus kan se. Vi har altså en periode, hvor at regnskaberne stadigvæk vælter ind om ørerne på os. Det er det, der flår rundt i investorerne. Mm. Sammen med renteniveauet kan vi vist sige. I dag der har vi verdens 4. største transport- og logistikvirksomhed ude med regnskab. Ja. Danske DSV, dem taler vi med her om små 10 minutters tid. Teva lander også i dag, det er Lars Svendsen, ham får vi også med på telefonen. Jeg ved ikke, om det når at lande, mens vi holder åbent. Men dagens aktie i skysår, Lars Persson, det er jo ikke et regnskabsaktuelt selskab. Nej. Det er TDC. Ja. Hvor meget har vi nået her til morgen? Jamen, festen er... det var virkelig voldsomt lige de første par minutter. Der var den op med 17%. Nu er det stillet en smule af. Den er kun op med 12% i øjeblikket. 42 i øjeblikket. Og det er jo på grund af, at det kom frem, at ATP og en række andre... Et konsortium af pensionsselskaber har budt på danske TDC. Netop med ATP front. PFA er også med i lejen. Og PKA også. Og så er altså et australsk investeringsselskab, også Macquarie. Ja, det kender vi jo godt. De har jo ejet lufthavnen blandt andet tidligere og været rundt omkring. Det er godt lidt dansk, frisk. Ja, jeg ved godt. Jeg ved ikke, hvorfor de er så forelskede i Danmark, men det er jo nok et smørhul, som de også har opdaget heroppe. Så ja, altså... Men det købstilbud, som TDC altså har bekræftet, købstilbud på sidst jeg så, var på 39 milliarder kroner. Det er da rimelig seriøst. Ja, det er det. Altså, men også, kan man sige, hvis du kigger på TDC's kurs, så har den jo virkelig fået bøllebank på grund af omstrukturering og alle mulige andre ting og sager. Så går man tilbage for at have ejet bare TDC fra 2015, jamen så er vi stadigvæk en aktionær, der står og snøfter i grøftekanten, fordi der var den op i kurs 50. De her nogle af 40, den ligger i øjeblikket, jamen der kan der godt være et lille stykke vej op. Det var jo egentlig også mere det her fald, vi så i forbindelse med det store køb af Modern Time Group, som gjorde jo, at den faldt fra 40 til 35, så rettede den sig faktisk lidt de sidste par dage, og blev handlet op i en 37,8 eller 36,80-37 i går. Så det var jo måske også voldsomme udsving, men der skulle i gang med noget konsolidering, og det ville blive spændende at se, hvad TDC kunne finde på. Men altså i morgen, her til morgen, op med 12% på rygterne om, at der er nogen, der gerne vil købe dem, og det er jo fordi, måske de får noget indhold nu. Ja, hvad gør en klog TDC-investor så, Lars Persson? Er det salg ud nu? Nej. Og tænke jo, altså, jeg bliver... konsulent på, hvornår man har købt? Nå, ja, men, kan vi forvente en buddans nu her? Det kunne man. Det er jo svært at sige, om der er andre, der synes lige pludselig, at teleselskab er lækkert med indhold. Det, der var historien i går med TDC, det var jo, at man ville rulle bredbånd ud til det danske folk, og det var det, pensionskasserne tænkte, det her konsortie. Så det er jo sådan en lidt anden case. Så det kan jo også være, at de sidder og tænker, pjuha, vi fik ikke det købt, fordi så havde vi fået det her indhold, og det var vi ikke egentlig interesseret i. Men altså... Vi vender med hr. Svendsen lidt senere, fordi han mener ikke, at det er TDC's indhold, der er lækkert for pensionskasserne. Han mener, at det er tværtimod deres gæld. Ja. Men den nubber vi her om en halv times tid. Yes. Men DSV. Skal vi lige... Jamen, den falder faktisk lidt. Selvom det var et rigtig, rigtig flot regnskab, så kan man jo altid finde et enkelt hår i suppen, og det er måske lidt af... Road-divisionen ikke vokser så meget, som den har gjort tidligere, men altså stadigvæk, jeg vil sige, et rigtig godt regnskab med et overskud på... justeret resultat på 3,4 milliarder, ikke? Så jeg synes egentlig, det er pænt. Men altså, man kan se, at Road-divisionen, når man ser de enkelte... resultater, så står det lidt stille, hvorimod at sige, og Solution, som ellers også har været en kedelig forretning noget tid, de går frem. Så måske er det det, folk sidder og gnøffer lidt over. Og så er det faktisk... Men altså, de kan jo snart heller ikke overgå sig selv længere, den gode Jens Bjørn Andersen ude i DSV. Nej, det er jo det, man har jo opfundet den dybe tallerken, jeg ved ikke, hvor mange gange efterhånden, og altså, nu bliver jo omsætningen på 74,9 milliarder mod 27 60,7 sidste år, og en bundlinje, der steg med knap og langt en milliard, ikke? Så ja, altså det er jo lidt svært for måske analytikerne at være rigtig gale, men hvad er der til næste år? Skal de ud og købe noget nyt op, eller hvad gør man? Man kan jo sige, at den branche er der jo en hel del mindre og mellemstore virksomheder. Man kan se bare de største transportvirksomheder, DHL, Krüger Nagel og DB, hvad hedder det nu, for Deutsche Bahn, og så er der Robinson Worldwide, ja, og så er der DSV. Jamen, de udgør jo stadigvæk kun forsvindende lidt af det store, af hele transportsektoren, når man kigger på det verdensmarked. Så der må være nogle markedsbider, man kan spise, men... Det spørger vi deres finansdirektør om, Jens Lund, her om ikke så længe. Det er manden, der har siddet og knoklet tanden på plads for hele 2017, og så skal vi så høre selvfølgelig, hvad han forventer af 2018. Ja. Lars Persson, der er nyt også for det svenske denne morgen. Det må man sige, det er også drønet ud, og her var det måske af de største selskaber, ABB, der er ude, og den er sådan lidt ved siden af, så den falder 1,5%. En af mine aktier er kommet ud med regnskab i dag, det er BioGaia, og det var, skal vi lige finde det her, i regnskabsstavlen, hvis jeg kan det. BioGaia, og der er vi nede i mavesækken og ting, ja, der holder tarmene i orden. Nemlig, og der er det væksten i Fjernøsten, der ligesom skubber selskabet i den rigtige retning. Nu skal vi lige se, om vi kan overhovedet finde noget regnskabstal, men i hvert fald både fremgang i omsætning og bundlinje på BioGaia. Jeg har ikke noget at læse, der var den. Den har en omsætningsfremgang på lige omkring en 100 millioner, den ender med et lidt lavere resultat for hele året, men det her kvartal, der lige er gået ud, hvor der er en fremgang på, men det er jo egentlig fremgangen i omsætningen ude i Fjernøsten, man hænger sig ved. Og så var der nogle ekstraordinære afskrivninger i år, som gør, at det løber lidt den forkerte vej på bundlinjen. Derudover betaler man også lidt ekstra i skat i forhold til sidste år, så der er måske en skatterådgiver, der lige skal have ørerne i maskinen der. Men alt i alt, så et lidt lavere resultat på året, men en omsætningsfremgang, så aktien er op med 5%. Det var op med 8%, da markedet startede. Nu må vi så se, hvor har vi BioGaia i forhold til danske Christian Hansen, som jo også gør sig i enzymer? Jamen, den er jo meget mindre spiller i det hele taget, så det er jo bare en lille, lille forretning, kan man sige, i forhold til Christian Hansen. Det er vel nærmest ikke halv størrelse, men noget lignende. Og hvor mange ben har BioGaia at stå på? Jamen, det er som sagt til maven, men jeg er ikke helt inde i de forskellige... Det ligger kun på maven. Ja, men jeg er ikke helt inde i de forskellige forretningsben, men de har nogle fødevarer, de sælger til forskellige leverandører, eller til forskellige udbydere, som så distribuerer det videre i deres... Så lad mig spørge der, hvor du har fuldstændig styr på det. Teknisk analyse, BioGaia, er der stadigvæk en god optrend i den? Jamen, den har jo været meget mystisk. Det har faktisk været en af dem, jeg lige pludselig har stået og tænkt, gud, skulle jeg sælge den, fordi den faldt lidt tilbage i... Den kørte pænt op i slutningen af december, og så faldt den tilbage her i slutningen af januar og frem til februar, men har holdt støtteniveauet, men er egentlig gået i salg i Bollinger-kanalen. Så i og med, at jeg har tre andre modeller, der siger, jamen den går nogenlunde stadigvæk, så er jeg ikke trykket på salgsknappen endnu, og nu må vi så se, om den kan hive sig selv op ved håret og komme op over det her salgssignal, der er etableret. Men altså, det langglidende gennemsnit er også lige blevet kysset en gang, ikke? Men momentum holder nogenlunde den opadgående trend, og det har vi også i MACD-modellen, så jeg er ikke gået helt nervøst og trykket på salgsknappen endnu, så det... Men ellers så, ligesom vi havde en vending i det danske marked i går, så var der også gode toner fra Sverige i går, blandt andre Hexagon var ude med tal. Ja. Steg næsten, var det 10%, der jeg tjekkede den sidst? Ja, jeg tror, den endte på 7, hvis jeg ikke tager meget fejl, men jeg kan da også lige gå ind og endte med en stigning på 5%, så den satte sig lidt til sidst. Men ja, jeg fik ikke læst deres regnskab, det må jeg blankt erkende. Det har været sådan en aktie, hvor at det har været meget fokus på den administrerende direktør, at han måske havde lavet noget insider trading i Fingerprint og nogle af de her andre selskaber omkring tinfilm, det her med, at man skulle læse på etiketterne. Iris, de her lille etiketter, man kunne læse på. Der har været sådan en masse, hvor han er medejer af nogle firmaer, der ligger og køber og sælger og ved en hel masse om det der. Og der mener man jo, at han havde lavet noget insider, men jeg mener egentlig faktisk, at han allerede er blevet frikendt over i... Han var jo ikke i sådan en længere periode, hvor han faktisk sad i og spillede den. Ja, han var over i Oslo en tur og spillede den lidt. Og det var ikke på Opera-caféen? Det var det ikke, nej. Så han havde en tur der. En sidste af mine aktier, som er tøffet ind her til morgen, det er jo Schibsted. Det var faktisk en pæn fremgang. Nu skal vi lige se, om vi kan finde det i bunken her. Den er nok blevet væk. Men der var faktisk en pæn fremgang i... Der var en pæn fremgang i omsætningen og på bundlinjen, men jeg har desværre ikke lige nået at læse hele resultatet, men jeg kan også se, at markedsdeltagerne er en lille smule skuffet fra morgenstunden af, så den er nede med 2%, så vi må hjem og læse på, hvad det kan være for noget. Det sjove er egentlig, at Modern Time Group falder 4%. Man må egentlig, det er egentlig lidt sjovt, fordi deres aktier i TDC er jo nærmest lige fordoblet i værdi. Så enten så har svenskerne været til snaps eller gilde, eller også så tænker de, at det er ærgerligt, at den her aktiepost i TDC nu forsvinder ud af Modern Time Group, hvis der kommer sådan en købstilbud. Så det er egentlig lidt sjovt. Den burde jo... Ja. Men ellers, Lars Persson, kan jeg jo se på din portefølje, at du er noget nær de 250.000 kroner, som vi startede med 1. januar. Ja, vi var lidt tættere på, da morgenen startede, men vi blev barberet lidt af. Der er lidt fald til Modern Time Group, og så min Lifco falder også lidt tilbage. Der var ellers god stemning i den i går, og Sandvik, som jo havde god stemning på ovenpå FL Smiths regnskab, der steg jo. Det var måske den, der steg de der 7-8%, som du snakker om med Hexagon. 8% tror jeg, vi landede på i FL Smith. Ja. Det landede på 3,71. De kom med regnskab i går kl. 12, efter vi var færdige her i Millionærklubben. Og en meget glad administrerende direktør, der siger, vi er færdige med at skære i omkostninger, vi er klar til vækst. Mm. Ja. men det bliver jo lidt spændende at følge det. Og, men I har jo også, investorer, været lune på FL Smith faktisk hele sidste år, siger nu, at vi er vendt, det skal fremad. Ja, og så var det jo, at den tabte pusen, ikke? Den testede modstandsniveauet 440 to gange, og så tog den det her dyk i slutningen af november, da de kom med deres kvartalsregnskab, hvor de en eller anden grund skuffede markedsdeltagerne, så den blev sendt lidt ned og fandt støtte ned omkring de der 340, og der var den jo også lige nede at kysse i denne her uge, så den har fundet god støtte der og er på vej opad igen, så det ser rigtig godt ud for FL Smith. Er det en, du kunne måske tænke dig at overveje at springe på? Jamen nu har jeg jo Sandvik, jeg ved godt, at FL Smith har noget cement, men jeg ved ikke, det der med at altid at have for mange æg i samme branche, der er Lav og jeg jo rimelig forskellige, da Lav han har en 3-4 tankskibsrederier. Så han har købt nækkebakke på 30 i tank. Det. Ja, hvor jeg prøver at købe en for hver branche, sådan, så man kan få noget diversificering. Men det kunne da godt være, hvis den kommer med nogle gode signaler. Ja, hvis den kommer med nogle gode signaler, så kunne det godt være. Men skulle vi ikke lige egentlig tage hele markedet? Hvordan går det? Fordi nu har vi jo været selskabsspecifikke. Det er selvfølgelig, som I kan høre, og det har det været hele ugen, en regnskabstung uge. I dag der har vi DSV ud med regnskab. Dem her er jo fat i om et minuts tid. Rent makroøkonomisk, så har vi fået en tysk regering på plads. Merkel, hun har slået pjalterne sammen med Socialdemokraterne. Det kommer til at koste en lidt. Det kommer ikke til at gøre så meget med her mellem 9 og 10. Til gengæld, så er Kort og Steno klar. Klokken 10 i vores politiske debatprogram, der er der meget mere Tyskland, hvis jeg kender dem ret. Så har Donald Trump fået sit budget godkendt. Det er jo, ja, hvem havde set den komme? Men det gjorde han altså. Positive makrotal er der, men ellers så er det altså regnskabsposen, vi dykker ned i, og markedet generelt, Lars Persson? Jamen egentlig, det danske marked kører sådan lidt solo med TDC, der stiger forholdsvis meget. Pandora er også oppe, og så er der meget lille små fald til både Novo og en lille stigning til Danske Bank. Så det danske marked ligger faktisk i et lille plus, mens resten af Europa ligger i et lille minus. DAX'en er nede med 0,6, og Norge er nede med 0,5. Og kigger vi på de amerikanske futures, det er jo det, man spejder over i øjeblikket hele tiden, jamen så det amerikanske marked endte i 0 eller et lille minus, og lige her til lige øjeblikket ligger de amerikanske futures i et lille plus, men altså, jeg vil sige, at der er virkelig sving i de der amerikanske futures i øjeblikket på grund af, at markedet er måske en lille smule mere nervøs, end vi plejer at være. Særdeles volatilt, kan vi sige, yes. For at sige det, ja, lige ud. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vores mail er åben. Hvis du har nogle spørgsmål, så ringer du ind til os. Det gør du på 20 24 7 24 7. Godmorgen og velkommen til dig, Jens Lund. Jens, er du med os? Der det var han ikke. Vi prøver igen på lidt senere. Altså, hvis du har nogle spørgsmål, så er mailen åben, og den hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Lars Persson, mens jeg prøver at finde en telefon til DSV og Jens Lund. Så kaster jeg mig lige ud i noget DFDS, hvis jeg lige kunne finde deres regnskab. Det har jeg lige gravet. Det var den her herovre, DFDS, som også er med regnskab i her til morgen. Og der var også fremgang både på bundlinjen og toplinjen. Toplinjen, lille fremgang i det her kvartal, kun på 4%, men bundlinjen, den drøner jo derudad. Det er en fremgang på 29%. De ender på 346 millioner mod 268 millioner for det her kvartal. Og alt i alt så ender man med en bundlinjefremgang, den hedder 1,7 milliarder for året mod 1,6 milliarder sidste år. Og man hæver udbyttet, så vidt jeg lige spejtede. Man sender øget udbytte tilbage til aktionærerne. Det betyder så, at aktien her til morgen er oppe med 1,6%. Så ingen uro omkring den engelske kanal, skråstreg transporten til England endnu for investorerne. Og aktien er jo egentlig i år oppe med 7%. Så lidt modsat resten af markedet har DFDS klaret sig rigtig godt. Så det bliver lidt spændende. Det kan godt se lidt spændende ud for resten af året, hvis man kan holde momentum der. Jens Lund, er du med os? Lige et øjeblik. Tak skal du have. Vi bliver lige stille om i øjeblikket. Man skal også passe på med at smide os direkte igennem. Det er fandt. Skjern Bank til gengæld, der kom ud med regnskab, som Tom Hårgaard jo har i porteføljen. Den er lidt nede med 6,8%. Så vi skruer bare lige på lidt hyggelig musik. Ja, lidt på morgenmusik her. Skjern Bank er nede med 6,8%, og så man Sparekassen Sjællands regnskab, så var de jo inde på, at de forventede lidt mindre fremgang i 18. Og jeg ved ikke, om det er det samme med Skjern Bank, men bankerne en lille smule ned her til morgen, dem der er ude. Jens Lund, er du med os? Det er jeg i hvert fald. Godmorgen og velkommen til. Ja, ved du hvad, jeg var lige lidt rundt omkring. Godt, vi fangede dig. Jens Lund, du er finansansvarlig i DSV, der er vækst i den globale økonomi og positiv udvikling i transportindustrien generelt. Hvordan afspiller det sig i jeres tal for 2017? Jo, vi kan se, at vi også har haft en kraftig vækst i vores indtjening i fjerde kvartal, og også der er den vækst i de volumener, som vi håndterer. Så det passer jo egentlig meget godt. det afspiller sig kraftigt. UTI, som jo var jeres store amerikanske mundfuld for et års tid tilbage, er jo sådan fuldt integreret i jeres forretning, og det er gået rigtig godt. Er det også faldet helt på plads i jeres regnskaber? Ja, der mangler måske lidt helårseffekt, men selve integrationen er færdig, men det var noget af det, som blev gennemført i løbet af 2017, som vi først skal se den fulde effekt af i 2018. Så der ligger selvfølgelig lidt effekt af, men ellers så er det hele sådan set implementeret. Det er svært at finde noget negativt, Jens Lund, at hive fat i. Valuta, som jo gør rundt på en del danske regnskaber, hvordan rammer det jer? Jamen, det rammer også vores regnskab. Man kan sige, at vores guidance er jo påvirket af det. Man skal egentlig lægge 150 millioner til vores range, hvis man skal sammenligne med sidste år. Mm. Fordi dollaren spiller selvfølgelig en rolle. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi stadigvæk kan drive forretningen frem i lokal valuta. Og så tror jeg egentlig, at de fleste investorer, de godt kan se igennem det her. Og nu ser det ud til, at... at dollaren den har bevæget sig ned og ligger i et leje omkring 6 kroner, men jeg vil se, hvor den havner henne. Det er der mange, der gerne vil vide, Jens Lund. Jeg har Lars Persson med i studiet, analytiker. Lars, hvad siger du? Jamen, jeg har spørgsmål til udbyttet. Nu ser vi jo mange andre selskaber, de hæver udbyttet voldsomt, og I har jo en dobling af bundlinjen. Hvordan kan det så egentlig være, at I ikke, I behøver måske ikke at fordoble udbyttet, men I kører kun op på 2 kroner fra 1,80 sidste år? Skal I bruge pengene ud og købe ind? Har I noget i pipeline? Jeg ved godt, det kan du nok ikke lige sige direkte, men er det, men hvorfor? Hvorfor ikke sådan give lidt mere til aktionærerne? Ja, man kan sige, at vi giver egentlig til aktionærerne over 2 måder. Vi giver selvfølgelig via udbyttet, og der har du ret i, at DSV er jo en udbytte aktie som sådan. Det er jo fordi, vi har vækst på agendaen. Og der er vi så nødt til at sikre os, at vi jo kan bruge kapitalen andet sted. Det er jo negativt, man sænker udbyttet. Og derfor så giver vi pengene tilbage til aktionærerne som aktietilbagekøb. Hvis du kigger, så forventer vi egentlig en allokering her i første kvartal. Udbytte og aktietilbagekøb på 1,1 milliard kroner. Så det er faktisk, hvor er udbyttet udgør 380 millioner. Så vi sender egentlig pengene tilbage til aktionærerne også. Ja, men bare i form af aktieopkøb og ikke sådan rigtige penge, man får ind på sin bankbogs, hvis man var aktionær, ikke? Altså, nej, ja. Det er jo rigtigt. Så ja. Må du, i princippet kan du sige, at du kommer til at eje en større og større andel af selskabet. Mm. Så hvis du så ønsker at kapitalisere, hvad skal man sige, og det her forhold, jamen så bliver du nødt til at sælge nogle få aktier, så kan du egentlig betragte det som udbytte. Mm. Mm. Jens Lund, nu ligger I utrolig godt både til lands, til vands og i luften. Der er fremdrift over hele linjen. Hvordan skal det fortsætte her i 2018? Jamen det er klart, vi har integreret UTI, så nu skal der være fokus på salg og organisk vækst. Vi har heldigvis set, at der har været rigtig godt gang i salg i 4. kvartal. Og det momentum skal vi holde fast i ind i 2018. Det er jo det, vi egentlig har som vores kernevaremærke, at vi kan tage markedsandel løbende. Fordi så har man jo noget, som kunderne gerne vil købe. Og så har vi ligesom en fremtid for os. Hvis vi kigger på blandt andet Asien, der har vi jo de to tigerøkonomier, Indien og Kina. Indien, ny skattereform, flere investerer i infrastruktur. Kina, One Belt, One Road, også infrastruktur. Hvor godt er I med i de markeder, Jens Lund? Jamen, vi har egentlig set en fantastisk udvikling i de der markeder, og vores virksomheder, som vi har, både i Kina og i Indien, de udvikler sig ret hurtigt. Så det er jo noget, vi skal fortsætte med at have fokus på og investere i, så vi kan egentlig tage yderligere del. Det er, som du selv nævner nok, nu er det mest spændende, der findes lige i øjeblikket ude i verden. Mm. Det er de to markeder, så det er også et fokusområde for os. Er det noget, I kan klare med den butik, I er i dag, eller skal I også købe ind i 2018? Om det lige skal være i 2018. Det er jo et godt spørgsmål. Man skal jo også kunne finde noget, som passer, og så skal man kunne blive enige om de vilkår, der er. Men der er ingen tvivl om, at vi har en strategi om, at vi skal fortsætte med at tage del i den konsolidering, der foregår i den her branche. Og der vil man jo også kigge ind i og se, hvordan ser den geografi ud. Det er jo fint nok med noget med i Europa, men det vil også være rigtig fint, hvis vi har jo egentlig bredt DSV ud i verden. Og den rejse vil vi jo gerne fortsætte med, hvor vi bestemt har en stor markedsandel i Europa, men hvor vi øger vores eksponering i forhold til Fjernøsten osv. Jens Lund, det der skal ud af lige nu, det er jo, at vi står for et teknologisk kvantespring. Robotter, kunstig intelligens og i den dur. E-handel er også der, hvor tingene eksploderer i øjeblikket, og det må jo også gøre jer travlet, han har sagt, på jeres lager og sådan ting. Sådan noget som robotics, altså robotter og lagerstyring og sådan ting. Hvordan kigger I på det med den verden, vi står for? Jamen, vi kigger simpelthen ind i, at der er et behov for at automatisere processer. Mm. Det er både den fysiske håndtering, men det er sandelig også i back-office, hvor vi har mange software-robotter kørende allerede i dag. Og det er jo noget, som vi egentlig sætter rigtig højt på agendaen, fordi vi skal simpelthen øge produktiviteten for at kan klare os. Der er jo, som I ved, mange nye aktører inde på det her marked. Mm. og de investerer jo kraftigt i automatisering. Og der skal vi jo være omstillingsparat og også håndtere de her ting. Og det har vi en række projekter kørende. Det er både i forhold til predictive analysis, det er robotics, som jeg nævnte. Men det kan også være sådan nogle ting, hvor vi måske sætter noget mekanik ind og lagerne, som gør, at vi øger den produktivitet, vores medarbejdere har. Mm. Og det kan være robotter, der kan stå der, men det kan også bare være noget, der er mere simpelt, altså sådan nogle sorteringsanlæg og sådan noget, som egentlig bare gør, at når man skal håndtere for eksempel e-commerce, det er masser af små pakker og hele paller, så skal man jo have nogle systemer og noget værktøj, der kan hjælpe med at sikre, at vi har en høj produktivitet. Så det kigger vi meget ind i. Så jeres back-office, altså lagerstyring og de der ting, der er I allerede inde og kigge på ja, robotløsninger for eksempel. Hvis man så kigger på jeres ansigt udad til lastbiler og flyvemaskiner, den dur. Nu er Tesla jo lige kommet med en ny flot lastbil, den er så ikke på gaderne nu, vi taler droner. Hvor er I henne i den sammenhæng? Ja, man kan sige, at hvis vi kigger i forhold til vi har også nogle lastbiler, som enten kører noget grøn brændstof, og vi har så også noget, der kører strøm. Men den effektivitet, det har lige i øjeblikket, den er simpelthen for lav. Det er mere, at man følger med, og man forstår, hvad der foregår inden for de segmenter. Mm. Så kan man sige, at droner er vel last mile for consumer goods. Det er måske mere over i pakkedistributørerne, som kan have en interesse. Kapaciteten er i hvert fald efter hvad vi ved til stede til, at det i dag ligesom udgør hvad skal man sige, en transportløsning, som rigtig kan fungere. Det bliver jo sikkert bedre, og vi skal følge med og holde øje, så vi, hvad skal man sige, ikke bliver løbende over inden. Det lyder ikke, som om I har lagt en ordre hos Elon Musk? Nej, nu skal han nok også, hvad skal man sige, øse lidt med at få produktionen til at køre. Det var meget diplomatisk sagt, Jens Lund. Lars Persson, har du... Ja, den lille del af jeres forretning, Solution, eller ja, hele det der lagerlogistik der, hvor, altså, har I nogle planer om at øge det der? Det har jo været sådan en lille del, hvor I har koncentreret mest om Norden, men skal I ud og bruge nogle muskler der, eller tænker I, vi er bedst til at flytte pakkerne fra A til B, og så er der nogen, der opbevarer dem, eller har nogle lager rundt omkring, eller hvad tænker du om det ben der? Man kan sige, det er måske noget særligt ude i Fjernøsten, hvor man i højere grad har en lidt anden type supply chain. Der er solutions faktisk utrolig interessant. Ellers så er det jo sådan, at det vores værdi jo skabes ved, det er jo, at vi har et netværk, så vi kan ligesom håndtere de her ting. Så det er jo typisk det, vi vil forsøge at investere. Og så tager vi ligesom det solution, som er en integreret del af mange af de kunder, vi betjener. Det tager vi så med. Men det er jo nok også det, hvor vi har set, at vi har skabt de laveste afkast til vores aktionær. Så vi skal finde en fin balance, hvor vi følger med i udviklingen og selvfølgelig investerer i det område, men hvor vi også får købt noget, der kan skabe værdi til vores aktionærer. Mm. Jens Lund, tak fordi vi må lunde dig denne regnskabsmorgen, og fortsat god dag. Tak i lige måde. Godt. Tak, hej. Så er vi det altså Jens Lund, finansdirektør i DSV, som ude med regnskab her til morgen. Der endnu en gang. Ja, det var op til vores forventninger, Lars Persson. Ja, markedet er så ikke sådan helt med på vores forventninger, Pernille, så enten har vi, enten er vi bare glade for, at tingene stiger, som det plejer, og som I siger, så er de måske lidt mere sådan, skeptiske over for den fremtidige udvikling og tænker, nå, hvad nu, og den her organiske vækst, hvor høj kan den måske blive, og kan den holde, ikke? Og så er der selvfølgelig hele det her med, jamen, hvem kommer og angriber dem fra forskellige sider, og Amazon, alle de her nye ting, der kommer. Ikke? Det smarte ved DSV, det er jo, at de får vognmændene til at investere i materiellet, så det er jo egentlig deres vognmænd, de skal presse til at investere i elektroniske biler, men må ikke, det bliver noget, der bliver normalt, når det rigtig kører. Ikke? Altså Volvo er i hvert fald også i gang med at finde noget, og spørgsmålet er, hvordan det hele der førerløse ting kan komme ind. For også fordi, når man hører i transportbranchen, så står de jo faktisk og mangler folk. Og der egentlig nu er folk jo tilbage, om ikke tilbage på vej til Polen, men i hvert fald, der er mange, der ikke søger transportbranchen mere, som man har set i tidligere. Så det er jo lige før, at de garanterer, at man kan komme på et job, hvis man sætter sig op i en lastvogn i øjeblikket. Ud at få det større kørekort. Det er det. Når nu vi er ved transport, Lars Persson, så vil Søren gerne have dit take på BMW. BMW. Så hvis du finder BMW, så finder jeg Lars Svendsen på telefonen. Vi skal tale. Ja, det kan du godt. Jamen, BMW, det er jo ikke en af de her, jeg rigtig kigger på, for det er jo en tysker. Og i går, der holdt jeg en lille præsentation af Viking, hvor jeg snakkede om, jamen, man må nogle gange begrænse sig. Og det er der, hvor jeg kigger på begrænsningens kunst. Det er, at man kan ikke være alle vegne. Jeg kan se, at BMW har været en ordentlig tur oppe i lige omkring 90, og sådan tager sig et pænt dyk med markedet, men fundet støtte omkring de her 86, som den også lå tilbage i december-november måned. Jamen, må ikke vi skulle aftale, at hvis den ikke kan holde det her støtteniveau, jamen så bør man måske nok sælge, men lige i øjeblikket, så har den altså fået sig en ordentlig ind på sinkadusen i takt med, at markedet er faldet tilbage. Og det, men du det ser det ikke som en opkøbsmulighed? Så vil jeg nok have, at den bryder igennem nogen af 90, særligt omkring 90, hvor der har været modstand tilbage i november måned, før jeg ligesom bider til bold i hvert fald. Så jeg vil nok lade den lige stå og finde sig selv. Og sådan er det egentlig lidt generelt med mange aktier. De ser jo sådan lidt teknisk massakreret ud, og derfor der vil jeg egentlig nok, som jeg også sagde i går, lige lade udbyttekronerne stå lidt på bankbogen og se, hvad er det, der sker? Skal jeg gå i mere noget defensivt? Nu kører desværre vores defensive aktie til TDC jo buller afsted, men det kunne være noget Fortum, for eksempel i Finland, man skulle ud og købe noget lidt mere kedeligt, eller Tele2 og Comhem er jo fusioneret i Sverige, så det kunne være, at man skulle kigge på sådan noget kedeligt noget i den kommende tid. Men det er altså ikke BMW, du håber din kandidatliste, kan jeg næsten høre, Lars Persson? Det er det ikke. Og hvis vi spørger Svendsen, så ved jeg godt, hvad han vil sige. Men, yes, sådan. Så den har vi taget. Det er Millionærklubben. Telefonnummeret. Mail herind til amius@radio247.dk. Søren, han skriver lige her, årsagen til MTG falder er usikkerhed om købet af NTG opkøbet. Ja, MTG går i vasken efter en potentiel tilbud på TDC, tror jeg også, vi fik sagt. Så Svendsen har ikke drukket for meget snap, Lars Persson. De agerer fuldkommen rationelt. Vores livestreaming på Facebook buller også derudad. Der kan I følge med i, hvad der sker herude, herinde i studiet. Lars Svendsen får med på telefonen lige nu. Godmorgen, Svendsen. Hallo, det er omstillingen. Prøv igen, hvis du er sammen, Lars Svendsen. Ja, kan du ikke synge en... hvorfor har du ikke noget musik, du lige kan spille for os sådan indledningsvis? Det er så hyggeligt. Jeg ved det heller ikke. Nej, jeg det må bare vi... gøre det lidt indtryk, som DSV, som er din stor virksomhed. Nå, ja. Det er jeg glad for, at jeg har en direkte linje til dig, Lav. Ja. TDC er dagens nyhed. Et opkøbs på bordet fra pensionskasserne, blandt andre ATP og PFA. 39 milliarder kroner. Er det seriøst? Ja, det er det, men jeg ved så ikke lige... Jeg kan jo ikke helt blive klog på hele spilfægteriet, fordi det er jo spørgsmålet, ligesom om de egentlig har trukket sig tilbage, eller hvis jeg forstår det, så sidder de og siger, at de gerne vil, altså de der konsortet, vil tale med TDC, men TDC siger, at de vil ikke tale med dem, og fordi de er interesseret i at hoppe sammen med MTG på den anden side, ikke? Og det er rigtigt nok, som ham der lytteren siger, det er jo fordi, at hvis det her går igennem, så bliver den der MTG-aftale jo aldrig til noget. Mm. Så det er sådan, altså man siger, MTG overtagelsen der, eller fusionen, det er nærmest en fusion, det vil jo ikke, det bliver så start forfra ved, og det tror jeg ikke, de er interesseret i, men... Men hvorfor er det, at det her konsortium gerne vil have fingrene i TDC lige nu? Jeg tror, der er noget større end bare sådan almindelige ting, fordi du kan sige, at der har jo også tidligere været en kapitalfond ude, sagde man, var det ikke en, der hedder Uniper eller et eller andet? Jeg husker ikke navnet. Jamen, der var en her i en gang i efteråret, som også var afvist i entréen, ikke? Jo. Det kom ikke engang ind. Og de her kineser, der sidder om bagved for Huawei og sådan noget i baglokalet, så det er jo meget interessant, men pointen er, at jeg tror egentlig, det der er, man skal tænke på det, der skete i Nykredit, som også kommer regnskab i dag, hvor pensionskasserne der, og så var der lidt nogle andre der, men der var sammen, men PFA var med, og Pensum, PKA var med, at det, de er interesseret i, er at stikke deres store hånd ned i foretagender, der har stor gæld. Der handler i virkeligheden mere om at få fat på nogen, der er gæld. Og det har en kreditforening som bekendt. Mm. Pointen er, at hvis man tænker sig, at man køber TDC og får kontrol over den, eller får så meget, som man ligesom har hånd i hanke med den, så man ved, at de kører dem ikke i hegnet, ergo er det blevet, er TDC-obligationer blevet en sikker gæld. Og det er altså cirka for, jeg tror, de skylder totalt set 8-29 milliarder, og netto er det så omkring 26. Men det er jo brutotallet. De så kan stå på den anden side, så ser de sig, aha, nu har vi det her, så hver gang der er nogle indfrielsesoptioner, så opsiger jeg TDC lånet, og så hvad sker der så? Jamen, så køber de der pensionssystemet alle de der obligationer i stedet for, som nogle nye nogen. Mm. Så får de jo den rente. Og det er sådan set det, de er interesseret i, og det er jo et eksempel på, i min optik, at der er nogen, der sidder i de der pensionskasser, som godt kan regne. Som, hvem skulle have troet det? Jeg tænkte engang. Men nu er de så også kommet ud af busken, og ikke bare sidder og kigger på nogle dødssyge værdipapirer, der bliver spredt ud fra en hånd, og så over den anden. Nu siger de, nej, nu går vi over på den anden side af bordet, og der vil vi være med. Og derfor er det her sådan set et resultat af den her lavrente historie, at man nu vil gøre noget større. Det er meget, meget, meget interessant der, fordi det kan være begyndelsen på noget større, og muligvis er vi herhjemme, der er også andre, der hvis nok har prøvet andre steder, men det er altså noget, der er noget, det er breaking news i stor format. Det forstår de jo ikke på TV2 og sådan noget. De har så ikke format, fordi de kan kun se, hvis der er en, der falder om kud med en brødkniv i en slagterbutik, og hvad ved jeg, så er det så er det jo godt, at vi har millionærklubben her på Radio 24/7. Lars Svendsen, det kan jeg høre på dig, men hvis man skal tage, er det noget stort på den positive måde, når vi taler fremdrift i de selskaber, som pensionskasserne så gerne vil ind og sætte sig på? Ja, det må man jo, det er jo svært at svare på, men det må man jo, om de er nogle gode ejere, og det må man jo formode, de er. Men det er jo et eksempel på, at man, hvad du kalder det for, egentlig går fra at være en passiv investor til at være en mere aktiv investor. Og det er jo sådan set en god ting. Det er jo egentlig sjovt, når man går over i passiv siden, hva'? Ah, det var noget bogføringssnak her. Du er snedet, altså. Ja. Men det, jo, jeg mener faktisk, at altså ude fra sådan et samfundsdynamisk synspunkt, er det godt, men du kan også sige, at det jo er jo, at man så, hvis man tænker sig, nu kan det være, at det ender med det, som vi i finansbog kalder for en abort. Altså, at man ikke rigtig går til den. Mm. Fordi, altså, det hele det der system. Når sådan nogle, det er ligesom ude på savannen, de der udsendelser, vi kan se kl. 19, hver lørdag og søndag har gjort de sidste 50 år. Når to store bukke mødes ude på savannen for at kæmpe om mandam, så kan de komme med fjernsyn og optage det. Vi kan se det hele der lørdag aften, ikke sandt? Men sådan foregår det jo ikke rigtigt i finanssystemet. Der foregår de der kampe hoved mod hoved jo bag lukkede døre. Ikke sandt? Nu prøver jeg at tale som Dr. Lieberkind, hvis I kan huske ham. Men det er jo egentlig det foregår altså bag lukkede døre. Og det kan sagtens ende med det her, at man ikke rigtig vil alligevel, men pointen er i TDC, at der er ikke ret mange danske ejere, der er jo faktisk kun 10%, en meget, meget lidt dansk aktie. Og dem, der sidder i bestyrelsen, undskyld, jeg siger det på pænt dansk, det er bare et arbejde. De har ikke nogen, sådan så der sidder den ene og siger, ja, jeg har jo hjemmefra, jeg repræsenterer 12% af aktierne, og så siger den anden, jamen jeg har 7 på min side, og så siger den, så meget har du? Jeg har ikke så mange. Nej, de har ikke rigtig nogen. Det er bare pæne navne, og det betyder, at de skal jo egentlig agere som en rolle. Mm. Og ikke sidde og sige, jamen hvad siger gamle skibreder Møller nede på Esplanaden, jeg repræsenterer ham. Så behøver man bare spørge ham. Det kan de her ikke. Og det gør jo, at der kan være en såkaldt diskrepans. Altså en forskel mellem, hvad siger aktionærerne, og hvad siger de, der sidder i bestyrelsen. Fordi de har jo sandsynligvis sat sig i hovedet. Det her svensker løsning, som jo også er, at der om sider er fornuftig. Men det her, der er jo ikke nogen, der tyder på, at PFA og alle de andre der er interesseret i at få svenskerne ind og eje, de skulle eje, var det ikke 28%, ikke? Jo. Hvis det går igennem. Så dem vil de jo ikke have ind. Men Lars Svendsen, så det er nu, de skal skændes med hinanden. Nu er der virkelig noget til lørdag aften på TV2. Det er nu, der er bukke på savannen. Men uanset, hvordan denne her parringsdans udvikler sig mellem TDC og det her konsortium af pensionskasser, og hvis der skulle komme nogle andre med i den her buddans, så er der jo så et lag til, som jeg forstår dig, Lars Svendsen, der hedder, at vores pensionsopsparinger begynder at gå i helt andre retninger, sådan rent strategisk. Ja, de bliver mere aktive. De bliver mere aktive. Og det var også det, der skete med nykreditaftalen. Ikke? Det er jo så et moderat første skridt, og de vil jo også bare sige, jamen vi køber bare nogle aktier, men så når de straks bliver købt dem, så siger, vi skal lige holde et møde. Så næste gang I udsteder obligationer, så skal I ikke fisse rundt og lade Morgan Stanley tjene flere millioner på at udstede det der. I kommer bare herover med et gældsbrev. Vi kan lave 5 gældsbrev, det kan vi lave på 10 minutter på en eftermiddag, og så er vi klar det. Så håber det bliver til lidt lavere rente nu, når det er internt. Nå jo, det er så fra den ene hånd til den anden, ikke? Så det kan man diskutere. Normalt, når kapitalfondet, så vil renten være højere, faktisk, på grund af skat. Men det ved jeg ikke. Det er meget, meget interessant, det her. Samfundsmæssigt også, må man sige, Lars Svendsen. Så er det sidste spørgsmål. Nu har jeg jo spurgt Lars Persson. Thomas, han spørger her på vores mail. Hvad skal en TDC-aktionær gøre nu? Køb, salg eller hold? Ja, jeg har selv aktier i den, og jeg har jo sådan taget lidt som en bankbog, ikke? Men så hvis vi er helt ærlige, når jeg har lagt telefonen her, så tror jeg nok, at jeg sælger mine, fordi jeg har købt den på 38 og fået en lidt udbytte. Det har været en halv tamp noget. Men det er jo bedre end bitcoin. Den svinger jo mindre, men det er jo bare penge i banken. Og så kunne det jo være, jeg kan jo nu købe Matas aktie takket være Nordeas, deres bankforbindelses pæne omtale af aktien, kan jeg jo snart købe dem penge. Og det kan jo være, at jeg skal... Den er blevet talt i hullet. Skal du nu ud og redde en virksomhed igen? Altså, du redde Bavarian Nordic nu. Du skal pas nu på, hr. Svendsen. De der korstog. Jeg redder mod deres bankforbindelse. Jeg fatter ikke. Hvis næste gang, jeg møder ham, Frederiksen, så vil jeg sige til ham, hør efter, nu må du altså gå over i den danske bank og få flyttet din kredit. Du skal ikke betale dem renter for at blive svinet til. Så kom vi lige omkring Matas. Nu nævner du selv Bavarian Nordic. Der var noget positivt ude i går, fase 3-forsøg med deres koppevaccine. Ja, det har jo været en lang kamp for at få den vagt på plads. Men altså, koppevaccinen er jo sådan set ikke godkendt som produkt, men man har ikke noget bedre. Derfor har de fået lov til at sælge den og levere den til USA's, det hedder BARDA, deres bioberedskab. BARDA. Men nu er de så nået så langt med det her, at den kan... blev godkendt af FDA, som endelig, der er sådan en endelig godkendelse, det der er approval. Men pointen er jo det er jo også været svært. Jeg har diskuteret med dem dog, med ham her, Rolf, som han hedder, ikke? Fordi det er jo svært at have, når du har noget, en sygdom, der ikke længere eksisterer. Den er jo fjernet fra overfladen. Men man kan den kan jo genopbluse. Der findes faktisk jo, der er jo 2 poser i. Da jeg var udryddet, var der 2 poser. Russerne fik den ene, amerikanerne den anden. Her er den. Den her, virusen. Og hvad russerne er blevet af, det ved vi ikke. Måske går Putin rundt med den i lommen, eller han, de midten i årgangen, hvor han kom til Irak. Der er ingen, der ved det. Og det er derfor, at amerikanerne er skrækslagen, fordi den er meget let at udbrede. Hvis den, du kan bare, som de sagde, smide en pose i Københavns Hovedbanegård, så har du slået, jeg ved ikke, hvor mange mennesker ihjel i løbet af en måned. Hvad betyder det her for Bavarian Nordic? Ja. Men pointen er bare det, jeg ville have fortalt. Det var med det indledning der, at når du har sådan en sygdom, så er det jo svært at bevise, at det, du laver imod den, virker. Fordi du kan jo ikke gå ud og smitte den, så begynder den forfra, ikke? Og det er jo det, der har været et af balladepunkterne i det. De har lavet nogle forsøg med nogle, jeg tror faktisk, du er æber, for ikke du er løgn. Det er jo ikke til omtale af folkevognsfabrikkerne og alt det. Men fordi man kan jo ikke ligesom slippe sygdommen løs igen, så ødelægger du jo det, du skal prøve på at gardere dig imod. Ja. Og derfor har det været vanskeligt at gøre. Og det er sådan noget, altså det er sådan lidt halvteoretisk. Faktisk. Fordi hvis man så sidder og siger, at nu går det galt, nu virker, og så smider du ud, og så siger, virker det så? Jeg siger, ja, hvis det ikke virker, så må jeg sige, nå, jamen, de der forsøg, vi gjorde med dyr, passede så i virkeligheden ikke. Det er der ikke nogen, der ved. Altså, men, det er løvepulver, det her. Men fase 3 er det afgørende, det sidste forsøg, inden at vi er ude i noget salg og positiv modtagelse fra investorerne i går, Lars Svendsen. Også fra dig, kan jeg høre. Det er ligesom en global opvarmning. Vi formoder, at det er modeller, og så sidder vi og tror på det. Lad os tage fat i noget, som vi kan forholde os til. F.L. Schmidt ude med regnskab i går. Lars Svendsen, du har været lidt lun på F.L. Schmidt i en længere periode. Nu steg den så 8% i går. Er toget kørt for dig? Nej, det ved jeg ikke. Jeg solgte den på 430 eller et eller andet deroppe, og så var den nede og vinde i 340, og nu er den i, nu kan jeg ikke lige finde ham i øjeblikket, men han er forsvundet. Men... Ja, 377,20 skulle den være i, sådan cirka her inden for sidste 20 minutter, halv time. Ja, men det der så er filusen nu, er jo, at nu skal vi lige læse noget nøje på det. Jeg har ikke haft rigtig tid til at kigge på, hvad der sker. Det kom i går kl. 12. Og det sker så meget. Hvad render du rundt og laver? Jamen, jeg har fået med i alle mulige, blandt andet Vestas jo i går. Men, også den, ja. Men pointen er, at ligesom om, at de nu får markedet med sig, altså efterspørgselen, fordi de har jo skudt ud over for år, nu vil de alligevel ikke, altså kundesiden, og det er jo mineraler, det handler om cementgård og ret fornuftigt, men det er de her, altså mine udstyr, men de bliver jo slidt. Det er jo en slidbranche, helt vildt. Sådan noget der, det slider jo voldsomt på materialet, og der er behov for at køre det op. Jeg har jo den der Autotech i Finland. Mm-hmm. Det er jo en konkurrent, og de er jo kun i miner og sådan noget kemikalieindustri og sådan noget. Men hvis vi lytter til Fjeld Schmidt, så er det jo, vi er færdige med at beskære omkostninger. Der er styr på butikken, nu er vi klar til at vækste. Ja, og der er behov for... Det lyder som om, der er styr på gearet også, at det ikke er slidt ned. Undskyld, vi har jo ikke slidt ned. Deres udstyr, F.L. Schmidt, du siger, det slider på udstyret, når man bruger jorden. Ja, det er jo det, man gør. Jeg vil sige, at deres ting kan jo generelt holde mange år. Så altså, en roterovn på cementindustrien kan jo stå der i 50 år. Men inden for mineraler, der er det altså virkelig noget, der slider. Og det er sådan set det, de kan gøre sig håb om nu. Rio Tinto kom jo ud med regnskab i forgårs, var det jo, ikke? Ja. Han er jo stor mine. Han er de største mine. Butikker. Mm. Og han var jo også ret pænt optimistisk på tingene. Så jo, kundesiden er mere. Det er jo det, der gør, at F.L. Schmidt nu kan sikkert få fat på en positiv en. Så jo, det er da et fornuftigt køb. Det vil jeg umiddelbart sige. Jeg har ikke set detaljer, men jeg vil sige umiddelbart jo. Lars Svendsen, det har været nogle heftige dage, de sidste i hvert fald 7 i minus. Altså, vi stod og talte sammen i forgårs, så siger du, okay, det er markedet, der stikker en finger i halsen, og så er det hurtigt overstået. Det må man også sige, der har aldrig været så stort tempo. Det kunne vi også høre fra Tom Hovgaard i går. Mener du, vi er landet i smult vande nu? Nej, jeg vil sige, hvis man sådan ser lidt på det... jeg skal jo ned i Roskilde i aften og holde fordrag om det er det der, men som lige pludselig kom til os hurtigere, end vi troede. Men pointen er, at hvis du tager hele tiden siden Trump vandt i 8. november 2016, så har det været en uafbrudt stigning i USA. Mm. Det er gået fra 18.000 til 26.500 for Dow Jones-indekset. Det er 8.500 point. Og der har ikke været nogen reel modreaktion. Det kom så her for en uge siden om sider. Og hvad hedder det? Det vil sige, at det er en reaktion på det, men den er nok ikke forbi. Jeg tror egentlig, at hvis man skulle have grundlovens føderen skal vi ned i 23.000. før at det har reageret nok. Men det er jo en fornemmelse af sagen. Alting går stærkt i vores dage, og hvis optimisterne vil have fat igen, så kan det godt være, at vi ikke når ned. Vi har været nede i 24,5, ikke? Men jeg mener, det er sådan set måske 5-6% baglæns endnu. Ja, vi var nede i 23.200 eller sådan noget. Da det så sortest ud, det var, jeg ved godt, det var sådan noget, jeg vil ikke sige, det var sådan noget flash, men altså ser man på... Der var den nede i 23.200 et par minutter, var jeg lige vil sige, et par dage eller et par timer. Et par timer var det vel, den 6. februar. Så er det jo overstået. Ja. Er det overstået? Jamen, fint nok. Så går vi ud og køber. Nu skal vi høre, ja. Må jeg bare sige, at mit gæt har jo været, da året startede, der kostede, at det var i december, når vi sad og fablede om det, men jeg tror egentlig, det er ikke helt i tosseri, der kostede Dow Jones 24.300. Og der har vi så sagt, at når midt på året, 30-6, skal det være 25.000. For jeg tror egentlig, det som, men det er så normativt, det er, hvad verden burde gå, at det burde flade ud, men ikke falde, fordi renten er så lav. Mm. Det er det samme. Hvis vi tager en kurve på Coloplast de sidste 4 år, kan du se, da man kører tonset opad, så kommer den op over 400, så har den reelt set ligget mellem 400 eller 430 stykker, og 570. Reelt er den gået mod øst vandret. Og jeg tror, der burde ske det samme på Amerika, og så burde, men altså, som pressen prædiker, at så burde Europa få poweren. Det er det, mit gæt er. Men balladen er, at vi er jo mange, der skændes i denne her verden om aktierne, også i Vestas især, ikke? Så derfor så er svingen jo voldsommere, og jeg tror bare, at det, der kommer til at ske nu, er, at USA ikke kommer til at gå væsentligt, eller måske endda over det, vi har haft. Mm. Og så vil der blive sådan et flag nedad. Sådan en vimpel, der ligesom daler nedad. Og så daler vi ned mod 25.000, men at niveauet holder. Og det er det, der er det interessante. At kursniveauet er... Det her er jo ikke, at vi går fra 26.000 ned tilbage i 18.000 eller i 15.000, 13.000, 13.000, mm. eller det er rigtig en bund. Men det er ikke det, der sker. Vi bliver hængende heroppe som en vimpel. Er ikke det, I kalder det for, Lars? Jo. Sådan en, der fiser ud for den der flagstang, som blev dannet Trumps flagstang. Mm. Det ligner simpelthen en kran, en gittermast. Det er helt vildt. Tag kryds og bolle. Det er helt fantastisk at se det. Det hedder jo, hvad det hedder på engelsk. Yes. Lav, vi flager herinde i studiet i morgen, når du kommer med os live. Det er torsdag, det betyder Teva. Ja. Klokken 1 kommer det. Okay. Og så skal der være noget preskonference en time senere. Så det skulle komme ud klokken 1, så må vi se, hvor... Så holder vi vejret, og du sidder fast. Ja, det er meget, meget spændende. Det er dagens vigtigste ting. Og det, som vi selvfølgelig er spændt på at høre, er, om Kåre Schultz har noget helt konkret at melde ud rent strategisk for Teva. Ja, for det er jo sådan hans mere overordnede plan for det, hvordan, hvordan man ser han nu på det, når han ligesom rigtig sidder inde i førersædet. Ja. Det er jo altid svært at kigge på en virksomhed udefra, som vi jo også gør som analytikere og børsanalytikere. Men og så når du rigtig sidder der og finder ud af, hvem der er hvem, hvad der er på hylderne? Ja. Og de har jo fået, så jeg lige før, da jeg skulle finde ud af det her, at de har fået godkendt aflevering af ansøgningen i Europa på den her hovedpine. Migrænepine. Ja. Men altså, det betyder ikke, at den er godkendt, men de har bare accepteret det. Ja. EMA-myndighederne, ikke? Lars Svendsen, hvordan holder din portefølje vand i de her tider, når vi taler om Jeg har fået nogle testskat, ikke? Ja. 37, men jeg har jo også en mere risikofyldt portefølje, ikke? Men jeg er fortrøstningsfuld, også med Vestas fra i går. Jeg vil sige, at jeg har kigget meget grundigt i den, og jeg tror, at det gamle ledermål med, jeg skal ikke genoptage det, men med... Okay, Hansen, for nogen af det er. 500 er den rigtige pris for Vestas, det tror jeg. Hvad siger du, Lars Persson, når du kigger på Vestas-kurve? Jeg lader Vestas være Vestas, og så må den stå der og blæse med møllerne. Lige nu ser den i hvert fald ikke sådan... Der står både prispres og konkurrence. Ja. Ikke kun i regnskabet, men også i kurverne, kan jeg se. Den peger nedad, ikke, selvom den rettede sig lidt i går, og nu sætter den sig lidt igen i dag. Det er ikke. Der var en bund nede ved 360, og den skulle gerne holde, så kan vi få den svunget op igen. Et par store ordre, som ud af det blå, til nogle sjove lande. Rusland, Brasilien, Argentina eller et eller andet, som lige pludselig tænker, nu skal vi have noget vind. Jamen, det kunne nok løfte Vestas. De bygger faktisk fabrikker i Rusland nu. Jamen, det er derfor, jeg siger Rusland. Nu kom Carlsberg også ud i går. Det var da heller ikke helt så fint, specielt når vi taler Rusland. Nej, det er det ikke. Og der er leveringstid der. Det er vind, bliv væk, og det er bare vind. Der er tid nok. Svendsen, det lyder som om, du er en travl mand. Vi mødes herinde imellem 9 og 10, og så tager jeg fat i kraven på dig. Jo, hej. Godt, hej. Således altså Lars Svendsen, som man åbenbart kan møde i Roskilde i aften til et foredrag. Ja. Hvor? Det fik vi så ikke lige helt på plads. Det er nok noget med aktionærforeningen. Det er det sikkert. På Sten og Torv, så vidt jeg erindrer. Ja. Det er torsdag. Mm. Og vi er i plus, når jeg kigger op stadigvæk. Ah, det ene. Altså, det capped index er i plus. C20 er et lille bit minus, og resten af Europa er i minus. Amerikanske futures ligger i et forvirrende. Noget er i plus, noget er i minus. Så vi skal vel egentlig bare trille den hjem til... Uden at der skal... Til vi kan gå hjem og holde fyraften. Nej, men altså, det er jo... Lars Svendsen, skulle jeg til at sige. Lars Persson. Ja. Du er jo en af dem her i Millionærklubben, der har kontanter på lommen. Ja. Jeg tror, jeg lader dem stå. Jeg startede dagen med at sige, det er jo et sted, hvor der er nogen, der går i panik og sælger, og så er der andre, der ser det her som en købsmulighed. Ja, men jeg synes ikke, vi skal lige sætte os og finde, hvor er det, vi gerne vil lande på begge ben. Ikke? Det er ligesom, om vi kaster ud fra femte sal, og nu skal vi ligesom lande i den her trampolin og lige stå, eller den der redningsbold, der ligger dernede. Så vi skal lige finde ud af, hvor vi lander, inden vi bare strøger om os med penge. Så jeg lader mine kontanter stå. Så det er egentlig lige sådan... Og vi har sådan en dag, hvor vi har verdens fjerde største transport- og logistikvirksomhed ude med regnskab DSV. Det sætter sig lidt, ja. Det sætter sig lidt, ja. Til gengæld, DFDS var lidt oppe, og, og Torm faktisk også, så det er jo lidt positivt for Hans Svendsens portefølje. Hans tankportefølje. Hans tankportefølje. Generelt. Så, ja. Og så er der altså også en morgen, hvor vi har et bud ude på TDC, og det gør altså, at vi nu har... Nej, det er vel blevet afvist, men der er nogen, der måske gerne kunne tænke sig at købe den. Bud er der vel? Ja, men de har afvist den jo, har de ikke det? Op med lidt over 14% indtil videre, kan jeg se. Ja. Og det lyder på Lars Svendsen, som om, at han vil så sælge sine... Ja, det forstår jeg så ikke helt rigtigt, fordi altså, hvis, Hvis der er nogen, der er, så synes jeg, at det, ja, og det er lige pludselig et stykke sexet værktøj, der ligger derude i Sydhavnen, så kunne det da godt være, at der kommer nogle andre, hvis de nu ikke får den. Så jeg forstår det ikke lige helt, men det skal jo han jo være om. Jeg beholder i hvert fald mine TDC-aktier lidt tid nu og ser, om vi kan presse citronen lidt mere, og se, om der er... Okay. Så om der er lidt... Og det er så ikke i din millionærklub-portefølje, du har til at se. Nej, det er min hjemme i min kedelige kedelige aktieportefølje der, ja. På Nordnet, det der hedder ShareWheel, der kan I følge med i Lav Svendsen, Lars Persson og Philip Gunst portefølje, og det kan man under navnet Millionærklubben, så vidt jeg husker ikke, jo, det er ikke jeres egne navne. Nej, vi er en stor klump. En stor familie. Ja, det er vi. Og man kan se jo, at noget af det, Philip har anbefalet, det er der mange, der har købt det hos Nordnet den seneste måned. Så. Philip Gunst, vores yngre porteføljeforvalter, der blandt andet kigger mod USA, derfor også har fået nogle tæsk her de seneste, fordi det tog han jo meget køligt, kunne vi høre i studiet her. Det bliver man nødt til. I forgårs. En marked, hvor man skal have hår på brystet i den grad. Mm. Om små 5 minutter. Så er Cordua og Steno klar her i studiet. De kigger blandt andet på den nye tyske regering, der er kommet på plads. Merkel har taget, ja, skal svinge dansen igen med Socialdemokraterne, som har fået finansposten, så vidt jeg lige så. Det har jo ikke nogen effekt på den korte bane, men det kunne du godt få på den lange, når man tænker på de finansielle markeder. Det har du ikke lige tænkt over, Persson? Jo, jeg hørte det godt. Jeg så deadline i går og hørte, hvad de mente alle sammen om det. Så, og så er det klokken 1, at vi får regnskab for Teva, hvor vi altså har kort slut. Men nu er klokken 10, og det betyder, at det er tid til nyheder her på Radio 24/7.